Wielka Karta. Dobry wieczór na skraju nocy i dnia. Na trójkowym zegarze prawie minuta po godzinie trzeciej. trzeba przyznać, że całkiem ładny prezent sobie sprawił na 50. urodziny. Pierwsza ścieżka dźwiękowa pana Yorka. I cóż ja mogę powiedzieć? Nie wytrzymałem. Przesłuchałem od razu i tak sobie pomyślałem, że pewnie jest wśród państwa ktoś, kto nie lubi tak zwanych spoilerów i zdradzania czegokolwiek tuż przed premierą. No więc dzisiaj tylko jeden soundtrack. Tak na zachętę. Filmu jeszcze nie widziałem, ale jeżeli jest tak dobry jak ta godzina i 20 minut, które nie zmieściły się na jednej płycie, bo mamy aż dwa krążki, no to pozostaje mi powiedzieć chapeau bas. No a przed nami muzyczna podróż na skraju nocy i dnia. Facebook.com/trójka, tam nasza lista obecności. Kto miałby ochotę się dodać, bardzo serdecznie zapraszamy. Jest też druga opcja, a mianowicie tradycyjna, czyli mail mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Audycję dzisiaj zrealizuje Irena Dan, no a ja nazywam się Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do godziny czwartej. A gdyby tak Tom York połączył siły z drugim Tomkiem? No myślę, że mogłoby to być całkiem przyjemne doznanie. Zresztą pik, czyli dźwięki nagrane podczas długiego pobytu nad Bałtykiem. Nie mam pojęcia, czy Tom York też był u nas nad polskim morzem. Kto wie? No ale Tomasz Maleńca postanowił, że to będą dźwięki nad naszym polskim morzem. Nie tym przeludnionym, nie tym wakacyjnym Bałtykiem, ale zimowym, mroźnym, nocnym. Tak właściwie to takim, jakim stworzył go sam Tomek. Nawet tytułowy hotel jest cały pusty, więc myślę, że to całkiem przyjemne dźwięki jak na tę porę dnia i nocy. Luca Guadagnino, myślę, że gdyby wiedział o Tomaszu tuż przed nagraniem remake'u Suspiri, na pewno takimi dźwiękami by nie pogardził. Kto wie, może do innej części te dźwięki zostaną wykorzystane. Lista obecności na trójkowym Facebooku. Pan Zbigniew napisał, że pozdrawia z Leszna. Warto było czekać, żeby o 3:02 posłuchać Toma Yorka. To chyba wręcz wskazane, żeby słuchać nowej płyty o tej porze. Pani Małgosia napisała, że warto wybudzić się z letargu o takiej porze, by usłyszeć piękne dzieło Toma Yorka i czekać na więcej. Ciemność zdaje się być najlepszym tłem dla cudnej muzyki. Jest z nami również pan Nikifor, który śle serdeczności dla wiernych i wytrwałych słuchaczy. No i Bartosz, który melduje się z listopadowego Poznania. No a przed nami moje odkrycie ostatnich dni. Nowa płyta Whispering Songs zaskakuje, a myślę, że to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tej płyty. Mówisz na śmierć, mówisz na wieczność. A jeśli zmienisz się w drzewo, czy mogę liczyć na to, że wzejdziesz pod moim oknem? A jeśli w szybę, czy będzie można końcem języka podrażnić twoje dzwoniące jestem? A jeśli w wiatr, czy będę trawą, którą rozszumisz? A jeśli w światło, czy będę nocą, którą rozproszysz? Zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną, by sens nadać życia krokom ku słońcu. Gdzieś nad przepaść ze mną, po szczęście, po szaleństwo, w ciemność. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś. Sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń, odrzuć swój strach, chodź ze mną gdzieś, nawet na drugą stronę lustra. Raz w życiu rzucić wszystko, chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Donośnie, bezczelnie raz odrzucić kanon. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. Jeśli zapragniesz uciec, zawołaj mnie, a będę ruszymy, choć sam nie wiem dokąd jeszcze. Thank you. Małgosia napisała, że obudź mnie o godzinie 3:20. Zyskuje w tej piosence zupełnie nowy wymiar. No rzeczywiście, coś w tym jest. Ach, ten Ralph, trudno uwierzyć, że można aż tak zmienić wersję oryginalną. Okazuje się, że można, bo na albumie albo inaczej dwa takie perełki, które udowadniają, że hip-hopowe utwory mogą mieć swoją drugą, inną, liryczną i piosenkową twarz. No i właśnie tam też znajduje się ten utwór Ralpha Kamińskiego, Choć ze mną, utwór numer 6. A skoro jesteśmy przy Ralphie, za tydzień, bo to w piątek, tak? 10 to jest sobota. 10 dnia listopada trasa koncertowa Pożegnanie z morzem. Ralph będzie się żegnał z morzem. To koncert w Gdańsku, później Katowice, Wrocław, Kraków, Jasło, czyli rodzinne miasto Ralpha. 1 grudnia Lublin, no i na zwieńczenie 7 grudnia, czyli po jeden dzień po Mikołajkach w Warszawie. Ralph za nami, a przed nami synthpop, tak dawno nie prezentowany przeze mnie w Dzikiej Karcie. Touch, if I really mean that much. Why pretend that you love him? Don't call me out the blue. It's clear that I still do. You know he knows it too. Going home alone, the only love I've known. It's always been you. Always been you. Tell me it's not real. Tell me he doesn't make you feel the way I made you feel. If you care for me at all, you'll hang up when I call. You'll clear me the space to fall. If you give, I will receive. Despite what they believe, it's always been you. It's always been you. It's always. Solaris, tytułowe nawiązanie do noweli Stanisława Lema. No i wyjątkowy rok 1961. Rok szczególny przynajmniej dla dwóch braci bliźniaków Nigela i Clive'a Humbertson. Zresztą tak też nazwali tę płytę. Ponad 40-minutową podróż. Bardzo mroczną podróż, bardzo tajemniczą, która bardzo często nawiązuje do wydarzeń historycznych, wydarzeń literackich, no ale przede wszystkim jest opisem ich samych. Tak przynajmniej sami o tym albumie powiedzieli. Zupełnie przez przypadek ich odkryłem. Tak to jest, jak leży się chorym w łóżku i ma się więcej czasu na nadrabianie muzycznych zaległości. No i właśnie wpadli w moje słuchawki, w mój odtwarzacz i chyba zostaną na dłużej, tak mi się coś zdaje. Sprawdźmy, co się wydarzyło na naszej trójkowej liście obecności. Widzę, że są dowody na to, że nie warto dzisiaj spać, a przynajmniej pan Paweł napisał, że warto zarwać noc w dodatku, jak jeszcze jest taki odzew na naszej liście obecności. Pozdrowienia z Kościanu. Pozdrawia pan Marcin. Jest też pan Andrzej, który napisał, że w dzisiejszym świecie, w którym tak wiele mamy na wyciągnięcie ręki, niesamowicie cenię takie momenty jak ten, kiedy czeka się na audycję, a potem zarywa noc. To jednak trochę inne odkrywanie muzyki, jakby bardziej uważne, dużo głębsze niż to codzienne przerzucanie kolejnych piosenek na domowej playliście. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. No rzeczywiście, radio ma swoją magię, a program trzeci chyba już bardzo. Za 25 minut wybije godzina czwarta, no to zostańmy jeszcze przez najbliższe 5 minut z grupą In The Nursery. Thank you. methods by which you can find a solution. These are reason and morality. Torschluss, Panik, połączenie trzech niemieckich słów, brama, strzał, panika. Tak właściwie utwór, który przywołuje czasy, kiedy budowano mur berliński, i na ich stronie internetowej można przeczytać kilka zdań do każdego utworu z albumu 1961. No i chociażby dowiadujemy się, że utwór piąty, utwór Retrofire, to powrót do czasów pamiętnego lotu Gagarina, który opowiada o kosmicznym hałasie, który miał szeroki zakres muzycznych tonów i brzmień, których pozazdrościłby nie jeden kompozytor. Podobno tych dźwięków nie był w stanie oddać żaden instrument muzyczny ani żaden głos. Takie perełki na tej płycie się, drodzy Państwo, znajdują. No to teraz z kosmosu na Ziemię się przenosimy, a dokładniej do Włoch. Podziel się ze mną mojej samotności chlebem powszednim, obecnością zapełń nieobecne ściany. Pozłódź nieistniejące okno, bądź mi drzwiami. Nade wszystko drzwiami, które można otworzyć na oścież. Thank you. sufická tradycja, jazz, arabski liryzm, no i jego niepowtarzalna lutnia. Dafer Józef, czyli ktoś, po którego bardzo często sięgam i prezentuję Państwu podczas naszych comiesięcznych spotkań. Za tydzień kolejna odsłona Dzikiej Karty, no a my, wyliczyłem, spotkamy się ponownie 2 grudnia. Dobrej nocy. Irena Dan, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. You always